Én azt figyeltem meg, hogy Magyarország széltében, hosszában egy fesztivál szezon van. Mindenki találkozik a szeretteivel. Barátságok, családok egyesülnek újra. Mindenki lerészegedik, és a hajnalokig vigadnak az emberek, hogy véget ért ez a 16 év, hogy tisztára mostuk ezt a zászlót itt. Lemostuk róla Oroszország bélyegét, kimenekültünk az orosz medve karmai közül, és hogy talán egy új korszak kezdődik, talán most már a magyar társadalom is felnőtt ahhoz a felelősségéhez, hogy milyen lehet egy jogállamot, egy polgári demokráciát berendezni. Talán akik most itt élnek a Kárpát-medencében, már nem az a szolga nemzedék, akikkel a 1989-es rendszerváltás megtörtént, mint egy frontátvonulás a Kárpát-medence fölött. Talán akik most élnek itt a Kárpát-medencében, már öntudatosabbak, talán már felelősségtudatosabbak a saját országuk, a saját népük, a nemzetük sorsa iránt. Talán nagyobb szerepet vállalnak majd a következő közjogi rendszer és a következő berendezkedés megalkotásában, mint 89 után, amikor a magyarság nagyjából egy gorenye hűtő láda behozatalát vállalta magára. Két kérdésem van, az egyik az újraegyesüléssel kapcsolatos, a másikat pedig egy biológus hallgatón kérdezi, melyiket szeretnéd először hallani. Én a biológust. Azt kérdezi, hogy amennyiben mi egy Kárpát-medencében lakunk, aki itt születik és hal is meg, az vízi élőlénye, és aki viszont kiuttatja az utódait, mert olyan szar volt itt, az kétéltő-e, hiszen a vízben készül a szaporulat és a szárazon. Igen, de a medence az nem feltétlenül van vízzel tele, az a medence akkor is medence, ha üres, hogy a fürdőkát sem attól fürdőkát, hogy megtöltöd vízzel. A Pannon tengert próbálod letagadni, Robert. Így van. Ne basszál, kivelem gyönyörű múzeumok van erre, a Városligetben csak nem nyílt meg. Én a Balatonra szorítkozom, hogyha Pannon tengerről van szó. Kérem. A másik pedig ez az újraegyesülés, hogy tudod, erről az oldalról nézve te eufóriaként érzed meg, és úgy érzed, hogy így csinálsz, hogy na kijön az én házamba, és jönnek, de még nem jönnek, baszki, mert azért ezt a választást elveszteni, úgy, hogy te még mindig rajta vagy a Maja Fájtla vonaton, vagy pedig épp most szálltál le róla, és kurvára dühös vagy a Fideszre, de közben már szégyelled is magad, hogy miket hittél el. Ez kb. Ebből a kettő, ezen a két hajón ül valaki, még nem ért partot, szóval nekik ez kurva nehéz lehet. Igen, bizonyára az. Szerintem a nagyon fontos most az, hogy a magyarok világszerte, Európa és világszerte kezdjék el tervezni a hazaköltözést. Itt most egy országépülés szükség lesz rájuk itthon. Tehát nincs több kifogás. Eddig megvolt a hivatkozás, és akár jogosnak is tekinthető ki hivatkozás arra, hogy innen el kell menni. Ha jogos volt, most ugyanolyan jogos a felszólítás arra vonatkozóan, hogy vissza kell jönni. Haza. Nem fogja mindenki Robi, haza. Nem fogja Robi elmondani, de ma kapott egy tombola jegyet postán, ez 4000 forintba került, mire átvette, kibonthatta és megtudhatta, hogy amúgy mi van a borítékban. Egy vaskos New York Times lapszám volt benne, ahol a Batthyány téren ünneplő ti vagytok láthatók, és azt írta mellé a feladó, hogy köszönjük, van hová hazamenni. Egyébként az egyesülést én más szempontból is érzem már, vagy lehet, hogy ez az egyesülés még itt a határokon belül olyan egyesülés, ahol csak a szakadék tolódik egyre kijebb, és egyre többen vannak ezen a partján már a szakadéknak, de csomó olyan jel van, ami erre utal. Tehát azok, akik gyakorlatilag a körön belül voltak, vagy félig meddig belül, azok közül is sokan, minthogyha kezdenének átmászni erre az oldalára, a demokratikus oldalára a szakadéknak, másrészt meg pont kint beszéltük, hogy hosszú évek óta a TV2 minden héten megverte nézettségben az RTL-t, és az előző héten az RTL megverte a TV2-t. A híradóval. De, a híradóval, tehát az RTL híradó volt a legnézettebb televízió műsor. Átsorolt a magyarságnak. Igen. Egy jelentős része, bizony. Érzelmileg áthangolódott. A többséghez tartozás Magyarországon annyira jól működik, mint talán sehol. Itt tényleg változik a társadalmi közmegegyezés, és egy hétre rá már a nézettségi adatokban lekövethető a változás. Igen, a demokratikus elköteleződés az így azért sokaknál megkérdőjelezhető még most. Reméljük, hogy ez gyökeret fog ereszteni mindenkinek a fejében, hogyha szabad így fogalmazni, és akkor már nem lehet olyan nagyon könnyen átállni majd egy másik módra, ha úgy alakulna, hogy akkor autokrata elköteleződés lesz belőle hirtelen egy úgy alakuló választás után. Nem jó lenne, hogyha most már valóban nem ilyen évelő, tehát innentől kezdve évelő meggyőződése lenne a magyaroknak, és nem egy évre szóló, mert szerintem ez lenne az értelme ennek az egész változásnak, akkor tud a rendszerváltás valóban hosszú távon érvényt szerezni annak, amit mi gondolunk, és ami gyakorlatilag a modern világ szempontjából, és annak magyarországi meghonosodása szempontjából nagyon fontos lenne, hogyha hát nem forognak ilyen gyorsan át a magyar napraforgó fejek egyik irányból a másikba, hanem van egy szilárd polgári meggyőződésük, ami azért időbe telik, tehát én ezeket az ünnepléseket, és azt, hogy mindenki ünnepel köztük, én is ünneplek persze majd minden nap a magam módján, de mégiscsak azt szeretném, hogyha az ünneplés mögött lenne egy azt szinte kizáró, de mégiscsak jelenlévő józan megfontolás, és egy józan elhatározás amellett, hogy innentől kezdve mi nem forgunk át a TV2 világába. Hát én például ilyen vagyok, tehát attól függetlenül, hogy a TV2-től Szalai Vivient kipicsázták, én megvárom, hogy hol helyezkedik el, és azt a csatornát fogom nézni, mert én szilárd meggyőződés vagyok, Szalai Szilárd, hogyha úgy tetszik. A demokratikus szakadéknak a túlfeléről még esetleg átjutókkal kapcsolatban, viszont azért az a megélés, akár a, hát a tudományos megalapítás, pozottságát számomra ennek a Pingvinek vándorlása, illetve a Jégkorszak című tudományos dokumentarista műfajok adják. A Jégkorszakban azért van, aki nem jut át, és azért az annyiban is hiteles prezentációja ennek, hogy a Rogán játszik benne, ugye végig egy makkot görget maga előtt. Én nem látok olyan nagyon nagy különbséget a TV2 meg az RTL között. Értem, hogy a híradója az RTL-nek meg a TV2-nek az különbözött. Értem, hogy az két különböző irányba mutatott. Az összes többi műsoruk összetéveszthető. Magával a kereskedelmi tévézéssel van baj. És amikor most Kövér László Bayer Zsoltnál vendégeskedik, és szidalmazza a kereskedelmi tévézést, mocskolja a kereskedelmi tévézést, hogy az az oka, az ágyazott meg ennek az ellenzéki földindulásnak, ami aztán a Fidesz hatalmába került. Hát 16 évük volt tejhatalommal Magyarországon. Ha akarták volna, felszámolhatták volna a kereskedelmi tévézést. Kezdem azzal, hogy nem kellett volna kereskedelmi tévét vásárolni Mészáros Lőrincnek. Folytatom azzal, már hogy akár... Neki nem kellett volna, vagy az ő részére nem kellett volna vegyenek egyet. Így értettem, igen. Ja. Másrészt nem kellett volna engedélyezni Magyarországon a kereskedelmi tévézést. Hogyha az ilyen nemzetellenes, hogyha az alássa a keresztény erkölcsöt. Egyébként szerintem is nagyon kártékony. Én nem ilyen módon fogalmazom meg. Én úgy fogalmazom meg, hogy az emberi civilizáció alapjait ássa alá. De kinek mi a... Kinek mi a fogalom készlete, vagy az értékvilága, úgy fogalmazza ezt meg. 29 évetek volt arra, hogy kialakítsátok a saját kultúrát. Ha rajtam múlott volna, én felszámoltam volna a kereskedelmi tévézést Magyarországon, mert a tudatunk, nem viccelek, a tudatunk, az nem a tudatunk, az nem felparcellázásra szolgáló birtok. Nem olyasmi, ami arra szolgál, hogy ők gyarmatosítsák, kiaknázzák, kizsákmányolják, teletöltsék reklámokkal, meg propagandával, meg hazugságokkal. Maga a kereskedelmi tévézés valóban a probléma. Ebben egyetértek Kövér Lászlóval. Csak az a különbség Kövér László és köztem, hogy én nem voltam 16 éven keresztül tejhatalmon, nem állt lehetőségemben felszámolni a kereskedelmi tévézést Magyarországon. Ők megtehették volna, de épp az ellenkezőjét tették. Megvásárolták a kereskedelmi tévét, és a saját képükre formálták a kereskedelmi tévét, meg a kereskedelmi tévézést. Plusz ők, megzsarolták a média és reklámtörvény, meg reklámadóval. Ők kiaknázásra szolgáló birtokot láttak az emberi tudatban, a magyarok pszichéjében és tudatában, és eként bántak vele. És most, amikor elvesztették a választást, Kövér László Bayer Zsoltnál előjön azzal, hogy Pongó meg a valóságsók okozták a Fidesz vereségét. Megvolt minden lehetőségük, hogy ezt a szemetet, ezt a mocskot kisöpörjék. Ők viszont a maguk birtokává tették, és most meg megy a siránkozás, hogy így a kereskedelmi tévézés meg úgy, nem kellett volna kereskedelmi tévézni, ha már ennyire nemzetiek az elvtársak, ha már ez a posztbolsevik nemzeti radikalizmus, itt ilyen megkérdőjelezhetetlen erkölcsiséggel száll szembe a kereskedelmi tévézés gyakorlatával. Föl lehetett volna számolni. Az a helyzet, hogy most már lehet magyarázni akármit. Elkészült a mérlege a rendszerüknek. Megíródott a történetük, és lezárult. És ezt már nem fogja megváltoztatni semmi. Nem ők írják a történelemkönyvet, ahova megkerülnek a történelemkönyvben. Na hát, arra a lapra senki nem óhajt feliratkozni Rákosi mellé, Samueli mellé, Kádár mellé, meg Gerő Ernő mellé. Köszönjük. Ugye az RTL és a TV2 közti különbséget az természetesen nem erre értettem, hanem arra a síkra, hogy az egyik az egy autokrata rendszert kiszolgáló politikai hozzáállást tanúsított, a másik viszont alkalmazkodott és eljátszotta neki kijelölt szerepet. Hát részben azért, Robi, azt ne felejtsük el, hogy a Szőlő utca ügyében mondjuk a házon kívül stábja az mennyi mindent tett, mert rengeteget tett, tehát ők sokkal hamarabb elkezdték például mondjuk a kegyelmi ügyel kapcsolatos történet felgöngyölítését. Nem, is. Csak most kirobbantott, tehát a bicskei ügyekkel kapcsolatban is ők oknyomoztak és mutatták be, igen, jóval igen, azelőtt, hogy egyébként kegyelmet kapott volna a Kónya. Így van, tehát ott voltak ilyen jellegű tevékenységek. Igen, de volt valami más is. Tudod, a Heti Hetest fél órával az urnazárás után állították képernyőre. Vajon miért? Miért tehették ezt, vagy miért nem tehették volna, hogy a kampányban Heti Hetesezzenek? Csak nem azért, mert Rogán Antal azt mondta Vidus Gabriellának, hogy Gabriella, ebben a kampányban nincs Heti Hetes. A vége a kampánynak, urnazárás után fél órával azt csináltok, amit akartok. Mi más magyarázatot láthatnánk szerintem erre, vagy értetnénk? Inkább abban nem vállalták a kockázatot, hogy nem tudják, hogy milyen szerepre iratkoznak fel a választások után. De ebben teljesen összezárok veled, hogy ezt a műsor tekintetve a 2001-es, 2002-es renoméjára, amelyet elvesztett, úgy lehetett volna újraéleszteni, hogyha ezt a szerepet, vagy ezt a küzdelmet az utolsó 5-6 hétre legalább felvállal. És mivel vesztett el a Heti Hetes a renoméját? Mivel vesztett el a renoméját? A kormánypárti kabarézással, ami egy önellentmondás. Nincs ilyen, hogy kormánypárti vagy hatalompárti kabaré. És most ugyanerre készülhet a Heti Hetes stábja. Ugye, de ezért nem fog működni. Hát arról van szó, hogy ha most Orbán győzött volna, én el tudnám képzelni, hogy a Heti Hetes következő ciklusa az működőképes legyen. De ilyen körülmények között, hogy Magyar Péter nyert, most vagy Magyar Pétert kéne szidalmazniuk, ennek sokféle akadálya mutatkozik, akár csak a stáb, akár csak a résztvevők névsorát végigolvasva, vagy Orbánt kéne szidalmazniuk. Hát ezt már próbálták. Hát gyakorlatilag ebben inflálódott el ez a brand, hogy Heti Hetes. Vagy el kéne fordulniuk a politikától, és bulvározniuk kéne. Annak meg mi érvénye lesz itt most? Alapvetően szóval az van, hogy a Heti Hetes hagyományosan bulvár nehéz a műsor, és jópofáskodás, szóval pedig a Heti Hetes hagyományosan egy politizáló show volt. Most akkor ezek után bulvár nehézzé tenni, hát az meg bizonyos értelemben egy fegyverletétel. Igen, az biztos, hogy nehéz helyzetbe kerül így a műsor, de én annyira nem aggódom azért a Heti Hetesért, lesz vele, ami lesz. De annyit szeretnék mondani, hogy a különbségtétel szerintem nagyon fontos, hogy valaki ott áll a láger falán, és fölülről gépfegyverrel nézi, hogy bent mit csinálnak, ez volt a TV2, vagy pedig csak akkor segít élelemmel a falon belül lakóknak, amikor a fegyveres nem néz oda, ez volt az RTL. Tehát kockáztatni nem kockáztatott, csak minimálisat kockáztatott. A TV2 viszont ennek a rendszernek az alapjait építette azzal a hazugság folyamal, ami főleg a tényekben, de a többi félpolitikai, félközéleti műsorból is áradt. Tehát amikor a bűnöket megítéljük, már pedig most az az időszak jön a magyar közéletben, amikor a bűnök megítélése nagyon fontos, akkor a különbségtétel is nagyon fontos. Én az RTL-t ilyen szempontból annyiban ítélném el, hogy nagyobb kockázatot is vállalhatott volna, de ez az ország tele van olyan emberekkel, sőt, szinte csak olyan emberek alkotják, akik nagyobb kockázatot is vállalhattak volna, és ha nagyobb kockázatot vállaltak volna, akkor ez a rendszer már lehet, hogy 2018-ban megbukott volna, de valamiért nem érezték fontosnak, vagy egzisztenciálisan nem szolgálta az érdekeiket, lehet sorolni. Ami Kövér Lászlót illeti és a kereskedelmi televízió hibáztatását, az ugye egy klasszikus konzervatív hozzáállás, amivel én meg tudnék békélni, csak az a helyzet, hogy Kövér László mögött a Bayer Show-ban, ha nem is lehetett látni, mert elé húzták a díszletet, de valószínűleg egy majdnem térdig érő keresztel a nyakában Tóth Gabi a melleit araposan felpolcolva éppen kurva anyázhatott, és Jaber az aranyfogaival üvöltözött, tehát, hogy ők talán erre a fajta celeb világra ne tegyenek megjegyzéseket, miközben a kampányuk egy jelentős részét arra építették, hogy ennek a kereskedelmi televíziózás által felépített celebvilágnak a legalját állítsák maguk mögé, és velük próbáljanak szavazatokat nyerni, mert csak annyit még ehhez, hogy pont annyi a különbség az RTL és a TV2 között, mint amennyit látunk mondjuk a liberális demokraták és az illiberális demokraták között a demokráciához való hozzáállásban, ők így állnak hozzá a televíziózáshoz, tehát mindent megpróbált a TV2 még inkább lebutítani, még lejjebb vitte a színvonalat, azért, mert mindegy volt, hogy milyen eszközökkel, de a politikai üzeneteknek át kellett menniük, és minél több embert kellett elérniük. És így jutottunk el odáig, hogy Tóth Gabi és Curtis volt a zsűri tag, mondjuk Puzsér Robert, Alföldi Robert, meg Presser Gábor, meg nem tudom én, kik voltak korábban a kereskedelmi televíziózásban, és ebben a lefele tartó spirálban... Robi az RTL-en volt, de a Presseren meg a Sztárban... De most általában mondom a kereskedelmi tévében, de hogy ebben a lefele tartó spirálban ők azok volták, akik a spirálba belekapaszkodtak alulról, hogy még jobban kihúzzák, hogy még inkább az alja felé mozduljon el minden. Jó, hát azért a zsűritagnak az asztalon fetrengésed szerintem az, tehát az nem politikai aktus, de hogy az ordenál árésodás, ez megfigyelhető volt szerintem az RTL-en is. Kár, ez a abszolút, Istenes Bence, NCO. Persze, egyértelműen. De a politikai üzenetek is, ugye a tévék, tehát ha magát a rendszert vesszük, az Orbán rendszer a politikai üzeneteket teljesen lebutította, kétszavassá tette, lehetetlené tette a komoly párbeszédet és a komoly vitát, akár pedofiliáról, akár adórendszerről, akár miről van szó. Ez volt az egyik lényege. És ugyanezt tette minden területen, és ehhez butította hozzá a társadalmat, amire a kereskedelmi televíziózás egyébként kiváló partnere volt. Kár a kampányra szorítkozni. A rogáni kommunikáció alapja az volt, hogy az infernális ember alatti uszítást és civilizáció alábontást a bulvárba ágyazta. Ez volt az alapja. A bulváron keresztül kereste, és bizony találta meg hosszú időre Rogán Antal és Habony Árpád az utat a néplélekhez. A bulvár nekik a szövetségesük volt, a bulvár nekik a bástyájuk volt. És amikor most Kövér László arról beszél, hogy kereskedelmi tévézés, nemzetellenes kommunikáció, meg pongó, meg valóságsók, hatalmon kell kereskedelmi tévézés ellenesnek lenni, nem ellenzékben. Ellenzékből könnyű. A Facebook és a Google politikai hirdetésekből való kitáncolása, amelyre amúgy lett volna lehetőségük folytatni, csak az EU olyan előírásokat szabott, ami nekik üzletileg vagy adminisztratíve már nem kellett. Ez azért, hogy mondjam, ezt is megelőzte a bulvár szereplők jelenléte a Fidesznél, de akkor gyújtották be annyira, hogy már a Jaber is befért. Hála a jó égnek, úgy egyébként. Levelet kapott Mészáros Lőrinctől Magyar Péter, aki szerint a levél egyszerre könyörgés és fenyegetőzés, de egyikre sincs szükség. A leendő miniszterelnök posztjában köszöni, hogy Mészáros Lőrinc végre beismeri, hogy ő áll a TV2 nevű Goebbelszi stílusú propagandagyár mögött. Mivel azonban mindenki tudja, hogy a Mészáros csoport vagyonának végső tulajdonosa nem Mészáros Lőrinc víz- és gázszerelő, ezért azon állításán csak mosolyogni tudok, hogy a TV2-t nem árulják éppen áron alul, árulják csak legfeljebb neki elfelejtettek szólni. A Mészáros csoport hétfői közleményében azt írták, a TV2 eladását a tulajdonosi kör sem piaci, sem nyomott áron nem tervezi. Magyar Péter múlt szombaton egy videóban beszélt arról, hogy árulják a TV2-t, valamint hogy az orbáni oligarchák 10 milliárdos értékben utalják ki a pénzt az Egyesült Arab Emirátusokba, az Egyesült Államokba, Uruguayba és más távoli országokba, és tudomása szerint a NAV több Rogán Antal köréhez tartozó nagyértékű utalást felfüggesztett a bankok jelzései alapján pénzmosás gyanújával. Miért nem hiszem, hogy Mészáros Lőrinc maga írta ezt a levelet? De az ügyvédei eleve nem, most kivételesen nem állították, hogy mém megszületett, hogy ő milyen levelet írt volna. Tudod, kedves Magyar Péter, hogy akkor a valamit tudod. A ilyen... jó tévém, a jó tévé. Igen, és egy X-el van aláírva. Én csak egy jó tévét akartam. Mi is aláírtunk április 12-én. Legalább megtudtuk, hogy ő a tulajdonos, elvileg, vagy a Mészáros csoport. Lehet, hogy ő se tudta, hogy ő a tulajdonos, mint a Szijjártó felesége nem tudta, hogy a férje külügyminiszter, vagy nem tudom. Az, hogy 60 000 munkavállalózik. A legtöbb embernek ezek közül addig is volt munkája azoknál a cégeknél, amik ki nem játszották valaki más alól. És az külön sértés, hogy az ország legbutább, legnyámnyilább balfasz geci fogyatékosából csinálnak gazdag embert. Annyit el kell ismerniek Orbán Viktor sikeres castingjában, hogy kész csoda, hogy nem ölte még meg magát ez az ember a szégyentől, és hagyta a melegszívű Andira a öngyilkossága nyomán a, hát, és plusz a visszafogottan költekező gyerekére a sertésnek a fogtündérpénzét. Tehát, hogy ez valamilyen képesség, meg hogy mondjuk tényleg ráhagyja azokra a vezetőkre a cégei irányítását, akiket oda tettek, hogy gombokhoz nem nyúlni, majmoknak ennyi-annyi. Nem tudom elképzelni, hogy Mészáros eladja a TV2-t. Nem tudom elképzelni, hogy az Orbán Viktor, akinek azért, hát most már hatalma egyre kevesebb, napról napra egyre kevesebb hatalma van, sőt, mondhatom, hogy óráról órára egyre kevesebb hatalma van, de pénze az dökivel. Hogy ő a TV2-t, aminek sugárzási engedélye van Magyarországon, ő ezt elengedje. Ő neki, meg a kurzusának, vagy a kurzusa roncsának a TV2 még mindig egy nagyon fontos kommunikációs csatorna. Minden pénzük és minden ambíciójuk megvan meggyőződésem szerint ahhoz, hogy a TV2-t megtartsák és tovább üzemeltessék. De tönkre megy a többségi de bőven van pénzük, bőven van pénzük mellett ezt a híradót bőven, nem lehet így üzemeltetni. Bőven van annyi pénzük, hogy 4 évig vagy 8 évig veszteségesen üzemeltessék a TV2-t. Ja. Igen. Ja. Erre gyűjtötte a pénzt Orbán Viktor, hogyha eljön ez a nap, ne kelljen eladnia a TV2-t. Van pénze, és kizártnak tartom, ja, hogy eladja a TV2-t. 16-20 milliárd forint lehet az, amiből 4 évig lehozod a veszteségét, már ha nem megy lejjebb, ezt most csak mondom, hogy ennyit basztak el az NKA-ból ilyen nagyferóknak a támogatására utolsó fél évben. Fagyi pénz, tényleg. Ja. Tehát egy nemzeti konzultációs körbe elköltenek ennyit. Ja. Persze. Tök nyilvánvaló, hogy megtartják a TV2-t, és hogy tovább zajlik ott majd az agitáció, hogy az is tök nyilvánvaló, hogy megtartják a Magyar Nemzetet, az is tök nyilvánvaló, hogy megtartják a Hír TV-t, és ez semmi kétségem e felül. A Hír TV-ben nem vagyok biztos, bár szerintem szükség van egy ilyen hírtelevízióra, tuti, mert ott egész nap lehet, pláne az MTV a kidőlésével, csak lehet, hogy átkerül a MCC Mandiner és Sztori alá, mert a legjobb tudomásom szerint az még MediaWorks-ös környék a hírtelevízió. Igen, én azt hiszem, hogy a Mandinert is érdemes megtartani, azt hiszem, hogy a Patriótát is, érdemes megtartani. Az összes többivel kapcsolatban már nem vagyok meggyőződve erről. Nyilván az Ultrahang az nem közvetlenül hozzájuk tartozik, bár azért kötődik, azért... De szóval, hogy nagyjából ez a három sikeres projektjük volt, a Mandiner, a Patrióta és az Ultrahang az online térben. Azt gondolom, hogy ezekre továbbra is támaszkodni tud Orbán. Meg a harcosok. A harcosok nagyon sikeresek voltak. Nem? Akiknek SMS-t kellett küldeni, hogy ma lájkoljanak valamit. Szerintem... Az olyan, mint átmennék hozzád, hogy is becsöngetnék, hogy így... Tudod, ez a régi panelcsöngő, és beleszólsz, hogy ne fasz akarsz délelőtt, és mondanám, hogy küldtem neked egy e-mailt, légy szíj, olvasd el, és utána egy elszaladnék. Ez volt a digitális honfoglalás. Azt szerintem egy nagyon érdekes kérdés, hogy mennyire hisznek Orbán Viktorban a saját oligarchái. Mert 2002-ben akkor hihettek, elvesztette a választást, de ugye már a két választás között meghirdette, hogy ő nem lehet ellenzékben, mint haza, és elkezdte építeni a polgári köröket. Bocsánat, akkor... a haza a mozgalom neve Orbán Viktor színész aktivista. Bocsánat, tehát hogy mint színész aktivista ő benne, akkor még volt lendület és erő. Azóta eltelt 24 év, és emlékezzünk vissza, hogy 2002-ben a két választási forduló között hozott egy döntést az akkori kormány, amelyben a vegyépszer akkor a szokásoknál lényegesen nagyobb összeget kapott autópályaépítésre, ugye ez a vegyépszeres Simicska Lajos cége volt, és gyakorlatilag ebből a kifizetésből garantált volt, hogy a Hír TV el fog működni akár 10 évig is, mert akkora volt a profit, amit hozni lehetett az autópályaépítés költségei fölött. De akkor Simicska Lajos egyrészt szobatársa volt ugye a kollégiumban Orbán Viktornak, tehát nagyon fontos szövetséges volt eleve, másrészt tényleg ott lehetett a bizalom, hogy Orbán még visszatér. Most nem tudom, hogy az oligarchák közül ki az, aki azt gondolja, hogy Orbán még visszatérhet, mert aki már nem gondolja azt, az nem biztos, hogy a saját megszerzett vagyonát, még ha Orbánnak is köszönheti, de hajlandó visszaforgatni ebbe a projektbe, mint egy befektetésképpen, és azt nem tudom, hogy Mészáros Lőrinc például képes-e öntudatra ébredni, nem lesz egy pillanat, amikor azt gondolja, hogy én tényleg vállalkozó vagyok. Igen, Istennek, a szerencsének és Orbán Viktornak, vagy nem tudom, valami ilyen sorrendben tulajdonította a sikerét, és most ebből a listából Orbán Viktort kihúzza, és azt mondja, hogy csak az Isten és a szerencse állt mögöttem, és ezekkel még rendelkezem. Szerintem ne tekintsük Mészáros Lőrincet oligarchának. Mészáros Lőrinc, igen, Mészáros Lőrinces Stróman. Tiborc is az. Mészárost és Tiborcot ne tekintsük önálló szereplőknek, ami náluk van, az Orbáné. Arról Orbán rendelkezik. Ebben biztos lehetsz. Ez le van papírozva. Ezt ügyvédek, szerződésekkel biztosítják Orbánnak. Hát páncélszekrények, fotókkal. Abban egész biztos vagyok. De a komplett oligarchiájára vonatkozóan már igazad lehet. Egy Garancsival kapcsolatban mondjuk. Már igazad lehet. Az már egyáltalán nem egyértelmű, hogy mindazok, akik eddig NB1-es futballklubokat kellett, hogy vásároljanak ahhoz, hogy Magyarországon nyereségesen vállalkozhassanak, azok még mindig Orbán oligarchái, és hogy még mindig ők valamiféle hűbér viszonyban vannak, valamilyen módon nekik hűséggel kell honorálniuk mindazt, amit vagyonban felhalmoztak 16 év alatt, vagy csak nagyon gazdag magyar emberek, ne hívjuk őket üzletembereknek, mert az sértő egy üzletemberre nézve, de hogy nagyon... Az üzletekre és az emberekre nézve. Nagyon is. Gazdag magyar emberek, akik nem tartoznak semmivel Orbánnak. De ha pusztán a Mészárosnak meg a Tiborcnak a vagyonát veszed alapul, abból Orbán Viktor a következő 25 évben olyan simán föntartja a Hír TV-t, a TV2-t, a Magyar Nemzetet, Demokratát, vagy még amit akar, hogy gond nélkül. Szóval én úgy gondolom, hogy kár arra számítani, hogy Orbánnak itt majd nem lesz pénze arra, hogy kommunikáljon meg, eljusson a saját táborához. Lesz pénze rá. A narratívát vesztette el. A szellemi térben vesztett, és ott abba öntheti a pénzt, azt nem fogja tudni megfordítani. Igen, én azt gondolom, hogy ez nagyon drága lesz neki, és a Mészáros féle vagyonnal, még hogyha rendelkezik is, az is nagyon gyorsan kezd el majd olvadni, mert hogyha mondjuk a nemzeti vagyon visszaszerzés nem is sikerül úgy, hogy mindent vissza lehessen szerezni, de vannak olyan iparágak, amelyekben mondjuk úgy, hogy az állami szabályozókkal Mészáros Lőrinc profitja nullává, vagy minusszá zsugorítható nagyon rövid távon, és akkor akár az is előfordulhat, hogy ő akar majd saját maga, vagy ha Orbán Viktor a tulajdonosa Mészáros Lőrincnek, mint Caligula lovának Caligula, akkor... Nagyon jó példát tényleg. Tagadja Orbán Viktor, hogy akár áron alul, akár piaci áron most el akarná adni Mészáros Lőrinc. Tagadja Mészáros Lőrinc. Tényleg, ha egyszer egy ilyen pályázat lenne, hogy államosítják magát Mészáros Lőrincet, és rá lehet licitálni. Aukción. Vábra. Tudod, ilyen, megvan ez a mezőgazdasági. Mert vannak jelen, ugye áramelosztó cégei, az áramelosztó cégek, azok eddig a törvények által nagyon magas garantált profittal működhettek, különösen azok a cégek, amelyek Mészáros Lőrinc neve által fémjelzettek. Most ezzel lehet rövid idő alatt változtatni. A hotel hálózatát is lehet olyan helyzetbe hozni, hogy sokkal kevésbé legyen nyereséges. Inkább megéri eladni, ahogy egyébként a volt szocialista oligarha Leistingertől zsarolták ki például a Hungest Hotel láncot, és tették Mészáros Lőrincévé, vagy akkor Orbán Viktor révé, de... Vagy Ráhel évé. Igen, tehát, hogy ezeken szerintem viszonylag gyorsan lehet változtatni, és el is következhet a következő években az, hogy ez megszűnik, és mellette hozzátenném, hogy a TV2 30-szoros állami támogatást kapott a reklámokon keresztül, mint az RTL. Na most ez az, amit viszont egyetlen tolvonással lehet megváltoztatni, és akkor nem tudom, az évi sok milliárd helyett jön a nulla darab forintos állami támogatás. Meg hát olyat is lehet csinálni, nem akarok feltétlenül ajánlásokkal élni Magyar Péternek, mintha Magyar Péter nem tudná, hogy mit akar, jól tudja, hogy mit akar, de esetleg megfontolhatná, hogy a komplett kereskedelmi tévézést felszámolja Magyarországon, és visszavonja a sugárzási engedélyét ennek a két kereskedelmi tévécsatornának, az RTL-nek és a TV2-nek. Nem gondolom, hogy emberi és polgári jog lenne. Ezen kívül van még 90 másik kereskedelmi televízió. Tehát én most az országos sugárzási engedélyről beszélek, az már önmagában... Tehát ahhoz nincs esélye senkinek, hogy Mészárostól kivásárolja a TV2-t. De vajon mit fog érni Mészárosnak meg Orbánnak az a TV2, ami majd nem lesz fogható földi sugárzásban, legfeljebb egy set-top box segítségével. Jelenleg és akkor azzal visszasorolod olyan... földi sugárzás van már csak, viszont ez egy koncesszió, amit elvileg meg kell időnként pályázni. Antennával fogható a TV2, digitális az RTL is. Antennával fogható, DVB-T set-top box-szal, ahogy tetszik, és napi hírműsor szolgáltatási, illetve különböző pályázati kötelezettségei vannak, ilyen köztájékoztatás, közcélú műsor sugárzás. Ezt nyilván úgy szerkesztik meg, mint ahogy a rádiók éjszaka csak magyar zenét adnak és társai, de alapvetően azt hiszem, hogy kettő országos lefedettségű kereskedelmi csatornára volt annó lehetőség az analóg műsorszórásban, ez a digitálisban simán kiszélesedhetne, nincs már analóg televíziós műsorsugárzás. Robi nem szélesíteni akarana, nem tűnik olyan demokratikusnak, de ühödet érzem. Miért demokratikus az, hogy ezek sugároznak? Ebben mi az a demokráciához? Hogy 97-ben ráadásul egy szabálytalan pályázat alapján odaítéltek valamit a TV2-nek meg az RTL-nek, az RTL pályázata volt szabálytalan, és azóta ez nekik úgy jár. Úgy jár, ugyan alanyi jogon, gondolom, ahogy neked újra jár a levegő. Újra és újra valószínűleg megújítják ezeket. Robi, ja, én világos, csak szerettem volna az álláspontomat. Csak mi a demokráciához, mi köze a demokráciához? Nem annak van köze, hanem amit te mondtál, annak van a nem demokráciához köze, hogy te is hirtelen így felszólítasz az összes azért... kereskedelmi tévék közül kettőnek a hirtelen beszálltására. Ja, nem. Nem, ha rajtam múlik, akkor a Viaszat is fejezze be. Na, így már oké. De legalábbis De legalábbis a sugárzási engedély. Nem, hát bocsánat, én Kövér Lászlóval értek egyet, abban, hogy a kereskedelmi tévézés az ártalmas és kártékony. Nem most kezdtem, és nem voltam 16 éven keresztül hatalmon, hogy felszámolhattam volna. Csak ennyi a különbség. Várjuk az értékes kommenteket, esetleg egy szavazógépet, hogy melyikeket volna érdemes betiltani, de akkor oda tegyétek föl, léci mind a 90-et, a Menzót, és a Spektrumot is, azt a kettőt, amit egyedül nézni szoktatok. Jaj, faszom, te pontosan tudod, hogy mi a különbség a Spektrum meg a TV2 között, csak most játszod a hülyét. Én a demokratikusat játszom. Jaj, a demokratikus. Nem tudom, jaj, de demokratikus a kibaszott agymosás.